kia kende wapi yehe Ngaina lela nabi soki etumbu papa Ipaya kolo nzambi yehe Yeko akosa kao ake imisyo na poto Soka kota libala yehe Lobi na lobi yehe sekele monani Mamoni ye na kartera oka Akota libala u mamota na ye mwana yehe Asomela yelo pango na voiture Capri Naina lela la mina baby sa chance li bala babo ti balinga ki klema Hoyo neli kambo bande kobo sali sanga so ki pepungu bafungula ye Lobi na lobi yeye, sekele monani, mamoni ye na kata.